السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول السيد سند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يوم تمعونا kwamba taarifu ya nikah kilugha ni adhamu waljamu, ni kushikamana na kuchanganyikana. Na sharaan tukaona kwamba ni akdu zaujia sahiha, ni mkataba wa kindoa ulio sahihi. Wala miasul masisun wala hurwa, mkataba huu uwe ni sahihi hata kama watu kusana wala hawatoketi pamoja. Mume yuko Kenya na mke yuko Ulaya, au mume yuko Arabuni na mke yuko Tanzania, maadamu zimetimu zile shuruti, basi ile ikawa ni sahihi. Na asli ya kuwekwa kwake sheria iliwekwa sheria kupitia kitabu na sunna, kama tulivyotaja sabiqan, ambayo ni kauli ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisaa mathna wa thulatha wa rubaa wa in khiftum an la ta'dilu fawahida. Aya hii iko na mambo manne ya kuzingatiwa. Jambo la kwanza, kuna talab ambayo ni ombi la mtu kataka kuoa au kutakaniwa awe ataoa. Pili, kuna ruhusa ya kuoa wanawake zaidi ya mmoja. Tatu, kuna tahdid kuweka kikomo kwa yule ambaye yataka kuongezea. Nne, kuna himizo la mtu kuwa na uadilifu wakati atakapozidisha idadi. Na uadilifu si tu katika idadi ya wanawake, hata yule yule mmoja kishatakana na mtu awe na uadilifu. Na kuna uadilifu na wakeze mtu, kuna uadilifu na watoto wake. Kwa swala la uadilifu hapa limehimizwa, na si haswa katika masala ya zawaji, lakini swala la uadilifu yanaonekana kila mahali ambapo wasimamia watu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo mambo manne muhimu hapa, kuna ombi la ndoa. Pili, kuna ruhusa ya mwenye kutaka kuzidisha. Tatu, kuna kikomo ambao Mola Subhanahu wa Ta'ala amekiweka, ambao kikomo hichi hakikuwepo wakati wa ujahilia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakiweka hadi wake wanne. Ni katika kususia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuzidisha kiwango hichi, kama ilivyopokewa katika sira na kama alivyotaja al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala pindi aliposema, wakadhalat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam almubayyina anillahi annahu la yajuzu li ahadin ghayru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaja akthara min arba'a niswa. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimeonesha yale aliyotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba haijuzu kwa asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaja akthara min arba'a niswa, kwamba ataoa kwa wanawake wanaozidi wanne. Amri ya kumwingiza Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa tumeingiza katika mambo ambayo ni ama, lakini mambo ambayo ni haswa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam likiwemo hili la kuoa wake zaidi wanne. Hili linakuwa haswa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mwenye yote haifai kuvuka idadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka. Ruya أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. إما بكيوا قام غيلان بن سلمة الثقفي أليسليم وعنده 10 نسوة، أليجيا بركة الإسلام أكيوا نوانا واجي كومي wamezidi wale wanne ambao sheria imekuja kuweka. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, amsik arba'a, bakia na wanne, wafare sairahunna, na waache wale wengine waliobakia ambao ni sita. Kwa dalili sikaja sikaonesha za kisheria, na wale masahaba waliokuwa wamezidisha idadi ikaoneshwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ni juu yao kuwaacha wale waliozidi na kubakia na wanaotaka wawe ni wanne. Ikaja hadithi ambayo yahimiza kama tulivyotaja, amri ya kuoa imekuja kutokana na Qur'ani na Sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam tukataja kama ilivyotangulia darasa iliyopita, akisema riwaya ambayo imepokewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala ya mashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-faraj wa man lam yastati' fa'alayhi bis-siyam fa innahu lahu ujar. Mtume sallallahu alayhi wasallam azungumza kongamano la mashababu ambao ndio wenye kulengwa haswa katika jambo hili, waambiwa anayeweza miongoni mwao, kuonesha al-amru muallakum bil-istita'a, muallakum bil-qudra, jambo limefungamana na uweza, atakayeweza miongoni mwao fali yatazawaj, basi ni aowe. Hakika katika kufanya hivyo, aghaddu lil-basar, ndiyo jambo ambalo litamfanya ahifadhi macho yake na itahifadhika nafsi yake. Huyu ni kwa yule mweza. Akasema wa man lam yastati, ama kwa yule ambaye hawezi, falihi bisiyam, juu yake kufunga. Kwa irshadi hapa haikuja kwa mtu mmoja yule ambaye anaweza, au haikuja kwa watu wote awezaye na asoweza kwa amri moja kwamba uweni. Imekuja irshadi kwa mwenye kuweza, na imekuja irshadi kwa yule ambaye hajapata uwezo. Kwa mwenye kuweza akaambiwa aoe, kwa sababu hicho ndicho kitakachomhifadhi, na yule ambaye hana uwezo akaambiwa afunge. Hakika kufunga kule kutakuwa kwa nini? Ni kinga kwake. Jambo hili limetajwa katika Qur'an, akisema Mola Subhanahu wa Ta'ala, "Falyasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli." Falyasta'fifu, ay an yatlubu al-'iffa. Wale ambao hawajapata nafasi, watake kuepushwa na machafu, wenyewe wajiepushe na machafu, na waombe Mola Subhanahu wa Ta'ala awaepushe na machafu. Hata yughniyahumullahu min fadli, kwa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale atakapowatajirisha katika fadhila zake, ay atakapowapa uwezo. Kwa dalili hizi ikajulikana kwamba amri hii si amru bil jazmi, lakini ni amru bi ghairi jazmi, si amri ya kukatikiwa, na hukumu yake ikatolewa kwamba ni sunna. Na tukasema huja wakati kawa ni wajibu, idha kashia al-anad, pale mtu atakapoogopa kuingia katika machafu, ana udhaifu wa kinafsia, hawezi kujizuia, basi inakuwa ni wajibu kwake kuoa badala ya kuwa ni sunna. Na huwa ni mubaha pale mtu atakapokuwa hana shahwa, atakapostirika, atakapostiri mtu na haja nyingine atakutelezewa, kwake yeye ni mubaha. Na inakuwa ni makuruhu kwa yule ambayo yuko katika darul harbi, yuko kwenye vita, enda kuwa nshikwa mateka kule, kisha baadaye awakilishe mtu huku awe ataoa kwa niaba yake, ilhali yuko katika vita, naenda katika vita akashikwa mateka, au yakatokezea yakutokezea kwa mtu huyu, kama huyu itakuwa ni makuruhu kuozeshwa. Kwa hiyo kutoka asili yake kuwa ni sunna ikawa ni wajib, na ikatoka wajib ikawa ni mubaha, na ikatoka katika hukumu ya ibaha ikawa ni makuruhu. Mola Subhanahu wa Ta'ala haezi kufaradhisha jambo au kupendekeza jambo isipokuwa kwa hikma ya daraja ya juu. Na hikma za kuweka sheria swala hili la ndoa ziko wazi. Kwanza ndio wasila sahiha litanasubi. Mwenyezi Mungu ameumba mwanadamu na ghariza ya kuendeleza kizazi kutoka Adam alayhisalam na mke wake Hawa, wakawaweka ghariza ya kuendeleza kizazi, ambao ghariza hii hudhihirika katika Hawa na Adamu katika kutamaniana. Kwa hiyo lengo si kukidhi shahwa, lengo ni kuendeleza kizazi. Kwa hiyo mwenye kuendeleza kizazi, kisha baadaye ikadhihirika hisia za shahwa, asirukie kama hayawani. Ndio maana ikawekwa jambo hili la ndoa, ili ikipatikaniwa kizazi kisiwe chama cha hayawani, lakini kio ni kizazi ambacho kina mpango. Kwa hiyo jambo hili miongoni mwa hikma zake limewekwa kama njia ya kuendeleza kizazi, na shahwa imewekwa kwa sababu pasina shahwa itakuwa ni kama ikraha mtu kuendea jambo hili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja katika hadithi yake, tazawwajul wadud al wadud fa inni mughathiru bikum al anbiya yawm al qiyamah, oweni wale mnaowapenda waliokuna kizazi ili nijifakiri yawm al qiyamah mbele ya mitume wengine kwa idadi ya umma wao. Kwa dalili zikaonesha kwamba lengo halisi la zawaji si ile tamata, lengo la zawaji ni kuendeleza kizazi. Tamato imewekwa kwa hikma ya kuwa isije kuwa ni ijibari, kama vile mtu ana maradhi akalazimishwa kupigwa sindano na hata kupigwa sindano. Kwa hiyo imewekwa kama njia ambayo itamhimiza mtu kumtia ragba, kisha baadaye kufikia malengo ambayo ni kuendeleza kizazi. Wa magharibi jambo hili wamelichukulia kama jambo la tamato, na kila inapozungumzwa swala la zawaji watu muangalia janibu ya itara tushahwa peke yake, mpaka zile ishadati mtu hana hazana haja nazo, tarajabu yake na ule umuhimu wake na shidikizo lake yuko katika upande mmoja wa qadha ushahwa, utasema kwamba ni ufahamu ambao ni mwembamba. Inapozungumzwa swala la zawaji au swala la nikah, hapa kuna mambo mengi ya kuzingatiwa, hata kama liko swala la shahwa na qadha ushahwa, lakini si jambo la kipeke yake wala si jambo linaloangaliwa peke yake. Kuna majukumu, kuna masuhulia, kuna kuhesabiwa, kuna hukumu, kuna wajibati ambazo zinataka kutekelezwa, kuna malengo ya zawaji ambayo yataka kuangazwa. Si kwamba mtu ameolewa akwambia ah, mimi naolewa lakini sitaki uzao kuzaa bwana, nikapoteza usichana wangu, apiga masindano, apiga madawa, abakie ndani ya ndoa ilhali bado ni namna itakavyokuwa maadamu mzaliwa utakomaa na utaondoka katika ardhi. Kwa hiyo anapoolewa mtu huwa yaolewa na yaoa kwa malengo makuu ambayo ni kuendeleza kizazi. Kisha laja swala la sakina, ambapo swala la sakina huja kwa sababu ya qadha ushahwa, na tukasema hili si lengo la qadha ushahwa, ngoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka rahmatan kwa waja wake. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa alama za Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba amewaumbieni watu wa jinsi nyingine kutokamana na nafsi yenu. Ameumba mwanamke kutokamana na mwanamume, na akajalia jinsi mbili tofauti, ambapo jinsi mbili hizi tumebainisha mwanzo wa kueleza nidhamu ya kijamii, hazikuumbwa ili idhihirishe competition baina yake, kwamba kuna mashindano baina jinsi hii na jinsi ile, gani imezidi mwenzake, wala hazikuumbwa ikakusudiwa kwa opposition, kwamba ni jinsi mbili ziko na opposition, ziko na pinzani, kuna jinsi nyingine yajiandaa dhidi ya jinsi nyingine, lakini ni jinsi mbili zimeungwa kwa kusudia cooperation, partnership, musharaka, usuhuba. Usuhuba huu hauwezi kutekelezwa ila baada ya watu kufahamiana, jinsi nyingine ijifahamu hiyo na kufahamu jinsi nyingine, na kupanga mahusiano, na ndivyo jinao nidhamu ya kijamii ilivyokuja katika Uislamu, kumpanga mahusiano na kule kuchanganyika na kwao, kila mmoja kupangia haki zake na majukumu yake, na kila mmoja kuzichunga, na hakuna mtu atakayechukua majukumu haya ila uwe kuna msukumo wa Mwenyezi Mungu, na vipimo vya kutekeleza majukumu haya ziwe ni ahkamu sharia, apima kwa hukumu za kisheria na kutekeleza mwenzake na ambalo si la kutekeleza mwenzake, ili kuwe na msukumo wa taqwa Allah, ambapo pasina msukumo huu basi itakuwa yale tunayoyaona leo ya kuvukiana mipaka, kufanyana khiana, kila mmoja amtageti mwenzake, kila mmoja ana wasiwasi na mwenzake, kila mmoja amwangalia mwenzake na side mirror, asije akanifanya kadhaa. Na kama itakosekana takwa, itakosekana ahkamu sharaiya, kuwa ndo vipimo ya wajibati na hukuku, basi ile iliyotajwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni sakina hapa haitopatikaniwa, bali itapatikaniwa kinyume chake ambayo ni faudha. Na hili tulishuhudia na mshtama ni ushahidi na ni wazi juu ya hapo tunayozungumzia. Kwa kila ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikitaja litasukunu ilaiha, asakina haiwezi kuja kama watu wanadhulumiana ndani. Asakina haiji kama watu wanafanyana khiana. Asakina haiji kama watu hawana thika baina yao. Yule hamuamini yule na yule hamuamini yule. Asakina haiji kama watu hawana husni dhanni, alal akali kama muamini mtu mdhani wema. Na ndivyo alivyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم, wadhannu bil mu'minina khaira, na wadhanieni waumini mambo ya khair. Leo wacha husni dhanni, wacha thika kukosekana, ambao ndo asili inayotakaniwa kwamba kila mmoja awe na thika na mwingine, kila mmoja amwamini mwingine, hata husni dhanni yenyewe kisha imekosekana, ambao ni adna shay. Pale aliposema Mtume صلى الله عليه وسلم wadhannu bil mu'minina khaira, hakuamrisha kubwa, kwa sababu kubwa ni thika, ambao ni kuaminiana. Na ala alakali kama itakosa kuaminiana, itakosekana kuaminiana, basi ala alakali ipatikaniwa husni dhanni. Na ndio aliamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم wadhannu bil mu'minina khaira. Leo lichadhika kupatikaniwa hata husni dhanni yenyewe, mtu hana husni dhanni, akitoka akichelewa dakika mbili vita, akitoka kenda masafa ameaga yenda mahali fulani, kisha baadaye aonekana mtaa mwingine ambao pengine kuna jambo ambalo limebidi afike ule mtaa, ingawa hakusema mara moja, ije ripoti kwamba ameonekana mtaa kadhaa na huko ameaga mtaa kadhaa, kwa jambo ambalo kwa huna budi mtu kutoka mtaa ule kwenda mtaa mwingine, pengine anachokitafuta imebidi aondoke mtaa ule aende mtaa mwingine, lakini huko hakuaga kwamba yenda mtaa mwingine, inakuwa ni balaa na fadha katika nyumba. Ni kwa sababu imekosekana thika ambao ndo asili ya waumini. Pili, ikakosekana chini ya thika ambao ni husni dhanni. Kwa hiyo ala akali ipatikaniwe husni dhanni kama itakosekana thika, na kama zitakosekana zote mbili, itakosekana thika na itakosekana husni dhanni kama ilivyo leo, basi kila alichotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba amejalia jinsi mbili ipatikaniwe sakina, ile sakina itakuwa ni kinyume cha sakina, itakuwa ni wasiwasi na faudha na taharuki. Kwa hiyo miongoni mwa mambo aliyoweka Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kupatikana sakina baina ya jinsi mbili. Na sakina ikipatikaniwa, ipatikaniwe na mapenzi baina yao, na zaidi ya mapenzi ni rahma. Mtu aweza kuwa na mapenzi naye lakini ukawa huna rahma, na mapenzi na rahma ni vitu viwili tofauti na hufuatana. Kwa hiyo akajalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kutapatikana hizi sifa, watu wanatekelezeana majukumu yao, kila mmoja yachunga haki zake juu ya mwingine na kila mmoja yuangalia majukumu yake kwa mwingine, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia baina ya mawadda wa rahma, ambao ni mapenzi na rahma. Hakika katika hayo ni mambo ya kuzingatiwa, masala ya mawadda na rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujalia katika nyoyo, na saa nyingine aweza kuziondoa katika nyoyo taslitan, kwa kumsaliti yule mwanamke asili ya mwanamke ama mwanamume au jinsi mbili, huwa ima ni tuno au iwe ni usaliti. Mtu akapata mke mkorofu au kupata mke mwema, ima mke mwema yule ni tuno kwa sababu ya uchaji Mungu wake, au mke muovu yule ikawa ni usaliti wake kwa sababu ya uovu wake. Kwa hiyo muovu Mwenyezi Mungu humsaliti kwa muovu, na mwema Mwenyezi Mungu humtunuku kwa mwema. Ndio pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-khabithat lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wa tayyibat lit-tayyibina wa tayyibuna lit-tayyibat. Wanawake waovu wakorofi hawatajaliwa isipokuwa wanaume wakorofi, itakuonekana kama kila mmoja yomsalita mwingine. Madamu ni mkorofi, utapata mkorofi aina yako, kisha itakuwa ni mateso ndani ya nyumba. Kile alichotaja Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni sakina itakosekana, kisha baadaye mshoni itapatikana faida. Na hii ni kitu mashuhuri, angalia mtu kama ni mkorofi ataishia katika ukorofi. Kwa ile aliyotaja Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni sakina, sakina si bure, sakina ni tunu ambao hupawa mtu kwa sababu ya wema wake, kwa sababu ya utendaji Mungu wake na uamini wake na kuchunga mipaka ya Mwenyezi Mungu. Ama ujifanye hutaki kujua au hujali, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupatia mfano wako na itakuwa ni usaliti kwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katika haya aya hii akasema waovu al-khabithani, wanawake waovu lil-khabithina, ni wa wanaume waovu. Na wanaume waovu ni wa wanawake waovu. Ajili ya kuwasaliti wala si jingine. Na mbele akaelezea akasema na wazuri, wanawake wazuri ni wa wanaume wazuri, na wanaume wazuri ni wa wanawake wazuri. Kwa nini umeamkia hapa? Kwa nini usiamkie mapema? Sura ya Zawaj ni jambo mukaddaru min Allah. Kule kutafuta ni juhudi zetu. Lakini tawfiki ya kupata mahali na kukosa mahali, tawfiki ni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Waweza kujaliwa mahali ukajuta, na waweza kujaliwa mahali utafurahi. Almuhimu kama utakavyokuja kuangalia katika mlango wa tiari sauja, kutafutwa vipi? Na ni kutafutwa ukusanye, ama ni kutafutwa uchague? Utakuja kuangalia, lakini kile alichotaja Mola Subhanahu wa Ta'ala ambao ni katika hikima zake, akataja kwamba miongoni mwa hikima ni kujalia mtu kuwa na sakina, kama ilivyotajwa katika kauli yake, sakina haipatikaniwi ila sakina ni natija ya mtu mwenyewe au ni mtaji Mungu, ajaliwe mtu mtaji Mungu kama tunu, na kinyume chake itakuwa ni faudha, na nyumba itakuonekana kwamba ya wakamoto kama jahanna, kama mtu atakuwa ni muovu, kisha baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsaliti na mwanamke muovu, au mwanamke ni muovu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsaliti na mwanamke muovu. Itakuwa kile alitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni sakina hatopatikaniwa, bali kinyume chake itakuwa ni migogoro, ambapo kila mara hamuishi kwa kadhi, kwa kadhi, kwa mzee mmoja, kwa mtaa, mara waitwa wazazi wa pande zote mbili, saa zote mpaka wale wenye kukanya wakati mwishoni itaegomea kuvunjika, au watu wabakie na faudha katika nyumba. Inshallah, katika mazungumzo yatakayofuatia tutazungumza juu ya